العظيم والغالب في غير باند بدشمنانو واخذ الذين انزل حافظتان لراج لموت ظالمانو اصحيحة وشغل جبريل فعزبه اگرزیدن بی یا پو وقت سباکی اگرزیدن بی یا پو وقت سباکی بی اگرزید فی دیارهم بکورن خلقی جاسمین فرمخ مر تعلم یغنو فیها تعنهم لم یغنو گویا دا کسان بسرو سیدلی نو قدی کی علا خبردار ہو رہے تو تاکیب سرن سمودہ تذرو سمودیان کفر سر ربهم برا سنن کارو علا یو رہے بوعدن حناکت رو جعل تارا مرغانی دید رحمت اللہ تعالیٰ مولکم تو سمودیان رتارا بسی اللہ الرحمن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لم تكن داعي من سمين فلما رأى أيديهم لا تشر إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قومه الذين مكروا حضرة نوح عليه السلام وأرجاد حضرة جود عليه السلام أو حضرة صالح عليه السلام أو داغيب قومي وواقعات بيان كي أو دا معلومة تواجدهم قوم بغاوت کرنے مولا سبحانه وتعالی تاغیب باندی دینات کی سرگاہ و اسکرہ عذابی دنیا سلط کرنے اور ناشنا ناشنا نمونی با عذابی نو اللہ تعالی فرشتا وقداری بیان مخی سوچ صدرم و اقراض حضرت ابراہیم علیہ السلام دا او زدید او اقیاد کو زیاد کرانی دی کہ دیو دفتل وطنیا حجرتی دی پرن راگی تفصیل مخت برانشنو فکن بنیاد باندی دید عراق او دبادل دا خواب کریتو او زدید زینہ دا اللہ تحکم شام تکلو ورکرہ حضرت علیہ السلام دنی جرد کرو یا دی باندی کنور اتن اتلاغان راگلی دی جدین یاشتر مکی ریاشتی راگی تذکری تذکیدن شوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کل شام تلالو جلدی بیان جدیدی یا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا جو دکھنی ہوا اور دیما حضرت حاجب رضی اللہ تعالی عنہ کیا بادشاہ والا کو مشاہدات جو اور کرو دا حضرت حاجب رضی اللہ تعالی عنہ نا وقتا حضرت اللہ تعالی اسماعیل علیہ السلام ورکو دا کشر بی بی دا او دمشر بی بی اولاد نو تمنا ہوا کہ اللہ تعالی دا اولاد مالا ہی راکی تو بڑا پدا سے حالت پر اسیدلی و بڑا والے کی امید دو دی مشکی دی زدہ عدد دا اللہ تعالیٰ جس انگا جاری دی زدہ سے بڑا پی پا موقع باندے اللہ تعالیٰ اولاد چالے ورکوینا امید انو زدہ دوی پلا سلوہم شرکالا یا اوکال سیوا دا دوی عمر دے او قدیم موقع دا حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر شخص لکال دے کل اندازم لگا ہے جدا کم عمر دے فدا سے موقع باندی جدی امید کنو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ندا اتباب محتاج دے او نا اللہ تعالیٰ فدا سے موقع باندی عاجز دے ملائک راضی میرے ورکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام عیسائیل علیہ السلام دیوارا راضی دا کم ملائکی دیو کم ملائکو کی بری تکم مقام حاصل دے بازو روایاتو کی راضی کشپگ دی بازو کی راضی نمہ دی جو قارنو باندی دوی معمول دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دا اولاد زیر ورکون دے اصحاق علیہ السلام اور دیل دا حضرت لوت علیہ السلام قوم باندی دا غی کسی خلتکون ہن کم عمل دا غی باتو دانشن او زدی ملائکون زدی دو قارنو بطار اللہ تعالی را دیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام مل مغوز قسم ضیافت او دمیل مستیع بنیاد اغیی کری او داتی موقع بانی با دیر زیاد کشانی دلو اغیی واقعات او سما بیان کری دا یو دلی یو مل مراقنو جدا کری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام تخل دسترخان اغجی نئی او داور توائی کہ ملما دا اللہ سنم بانی شروع کر دا روزہ اترا اغور توائی تکا اللہ نفی جنم اللہ سنس دے وقت سرے مجوسی دے اللہ نفی جنم لقصاد اخدائی کلمو دا ونم ناکلو ابراہیم علیہ السلام پاسر اچھتا سزا جبریل علیہ السلام راضی ابراہیم علیہ السلام تو دا اللہ پیغام راڑی اداکت کافر دے اتیار کالو جو ما دفن تو سرخان مدینہ دے پاسو دے ہر جسم شیور اور دون اوستاد جب سرخان تیو رضرار دے پاسو ورسوا پاسو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مندہ مندہ باندی زی من لو ابط راشا او توي درغنا تر څو چې ما ته حقیقت نه ویلې زه په یو تر تاسو باندې یاره پکړالې ما ته به حقیقت وې ابراهيم عليه السلام کې حقیقت او بیان کو بیا الله ما په فرعون کلی چې په بیا بیا کار کې ما ته یو څه دنه لګولې باکی مہربان مشتق ذات انا بوات افتیگم تو اغنی ایمان نالم وشربت اسلام شر ورز میں دعو اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تارلیس آسل او ملمنور اگر انتظام کرو دیتا بخشانی دو فملمنور اگر خیر فلنور کو تبا کسان دارم دیر زیاد خوشانت رو دا انسانی شکل کی خوستا بیریشا دیگیری خوستا نو جوانان حضرت ابراہیم علیہ السلام جراز پر سنسی ملائی تمند باندی او خسر سے دا زبان کو ریدی کو اغا خیر رکو اغا خوی دا انسانی بشر بھی وغی تیراؤو اگر ملمانو اکی قوضو ملمانو اتدا کی جوری آغی تناستینا آداب دا ملمد آدی کہ کل قرباتم شہدتا میسر بھی او آغا حاضر کی دا ملمانو خیتا ملمانو بسم اللہ کی لو شروع بکنی فَفِ الْفَرْضِ وَالْتَقْدِيرِ جَبَ فِي دُنَا تِسُمْ جُوحَاتِ وَوَجِنَا يَتَقَسَنُّ نِجَابَ دُمْرَ كَيْتِ سَنَا سَعْغِي كِ لَاسُوهِ بَاسِسَنُ كَيْتَ مَتَمَلْ عَغِيْتَ عَغُ مَجُورِ وَلَكِ نَسُمْ كَتِ يَا بَعُوْضُرُ فِي سِغَمَا دَعْجِ مَارِجَ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھتاکی خوضو زه مدد داده چې دې ملمنو ته ودا سي ګوري خو چې دا غي خیال ني چې دوی دا خوري او کدا نه خوري اذن ملمدي خو کې نه تا په لمخ کې وته شا کې ملمنو مالش وي اگر غانا نه لاس نه دې کتلې مالش وي دا سي بګوري چې ملما پتا کوي نشي سې صرف د دې د پاره چې تا ته اندازو لګي چې دا مل مخوراک کوي او کدا مل مخوراک نه کوي بل فرض کلو خري نو معلومات پته نو کی لکه ابراهيم عليه السلام دا سي قتل لیکن دغه ملائکو لا خو پته شته نه هغه لاس نو مخ کی دا دا دي دا څه بنه کوي چې دا هغه نو لای شماري اخري د حيات او جن خدای ستار څه دکري هشام بن عبد الملک بادشاہ رے دا سے دعوت اکڑے دے ملمانا را دیو آرادی را گئے دیہاتی سڑے را گئے بانڈچی سڑے را گئے کیے ناس روٹای خوری ناس آپا یا نوڑای اچھتا یا غی کی وقت دے خودی ملمان دے لی دے نحشام بن عبد الملک وردوی والا کا دے نوڑای کی وقت دے دا وقت دے نو باسا دیہاتی پاسی دا سے کس روٹای قطع نفرم چے زمان نوڑای شماری نر بچے دے بادشاہ زال لبا بادشاہ اوی چاہ دے بادشاہ نالے تا دے ہاتھیان دے چاہ سا پرواسا دیا زال لبا بادشاہ نی نو خرص دا دی چی ملمد پارا دغا انداز کی قتل لی چرا دے فمیلہ بانے خوراکم کی اور کمی زیادے را دی چاہ پور کی گی دام دا آداب دے چاہ ندی دے مہمانے ندی اور دویمہ مسئلہ دادا چی دا ملمستیا ور کول واجب دیو کو سنت دی موقعی تا گو رہے قداسی او زید خار دی چھ پاغی کی در اٹھا انتظام در پارکی دیشی بازارو نا دی اٹھلی مٹھلی دی دو خوراک سیزو نا دی یا خوب ازان لے انتظام کی لیکن قدیحات تاسی چھ پائی کی دقا انتظامات نو نبیا ضروری دا چھ دقا خلق دا ملمست تا ملمستی آور چلتا اٹھل نشتا بازار نشتا دو خوراک سے نشتا غریب بچی تزی دا ملمانے چھے ناس تھی یہ روایت کے راضی ابراہیم علیہ السلام دوئی تو یہ لکھا دا روٹائے اخر ہے ناغی ورطوائی چھے روٹائے خوب آلہ خروب کو ددی قیمت زمان ناکلے دا فمخی تا ملائک دی اللہ تعالیٰ قادر پا دی چکلا انسانی شکل کے دا ملائک رالا انسانی صفات پہن دی کیا چولی گرے ملائک سکری نا انسانی صفات پہ کیا چولے نشو کہ اس پدی شکل کے راضی و دا قددید پارا انسانی صفات ورکے نا چول چہ ددی اگا ملکیت برقراری اور دے پوئی شہد رد ابراہیم علیہ السلام نا غیو ورطا مخن اداوی چہ رمو خروخو کددی قیمت زمان ناکلے وی آو ددی قیمت اخلم ایتنا تپوس کے قیمت ددی سدے وی دے ابتدا پو وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل اور چکلا روٹے سڑے اوپری داغے نرسو الحمدللہ دا دی قیمت اگر جا سے اوپل تو قتل ملائک وی دادت چی اللہ تعالیٰ دمر لوے مقام ورکڑے دے پدی ورکڑے ندا پتا استقبل معلوم را او منگو کچھ روٹے پہ کینو علیکہ دیکھو آکا آکو آکا گرم را سڑا دا بسم اللہ خود سر کو او بیا چی بس کرو نچر تدائی لکھ کدا لوگ خراب ہو پلان ہو ڈھیلا کر ہمیں خود پاتی کی اور الٹا اور کچھ ہوں گے ہمیں خدا حال دے دو طریقہ ہم دا کرا سنت طریقہ یا اتان دی پر تیزا باندی ہوئی نور بم ہوئی او بیا پر دقی طریقے سر ہو گئے اخری برکات تے بیا گورا حضرت ابراہیم علیہ السلام سر خوف پیدا شئی یرا پیدا شئی او سبب دی یری صرف داو چی کم از کم دی ملمنو تا مارا روٹائی کی خو دا دی دا روٹائی انو پڑا ممکن دا چیس ضرر او تکلیف دا پارا راگلی عرب دا عادتو چی کم ملمن با روٹائی انو پڑا فکر دور سر پیدا شی چی تا ما تا نقصان دا سی او یاد دی وجنا چی دے پویش چی دا خو ملائک دی نبی آد آدم را ملائک راگلی سلی دریو ملائکو تا ضرورت سو یوم پورا دا چی دا دنیا کولا اوٹا پوٹا فکر ور سر دا دی چی دا دی دا مخن آثار دا غزب کارا کی دل زکر دا اللہ تبارک و تعالی دا غزب مظہر دی کر دی تا سپوشو انسانان کو ندی دا خنور دی تا پوسی نا کئی سنگ را دلی اگر ور توائی چی تا دی فکر شا انسانان نی امون ملائکیو ملائکی ہے پر آگلی تم رسل ہے وستا قوم پسی نہیں راگلی فکر مکوا منګ بل اباش قوم پسې راغلی بلوط علیہ السلام قوم پسې اغامال کوي چې ځنګلي درندگانو ما غامل نه کوي منګ راغلی هغه پسې حضرت ابراهيم عليه السلام ته تعالی رضي الله تعالی زیر ورکړ تروس پوری حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ دروازه نشات پرده کې ولاړه دا ټول گفتگو او حضرت ابراهيم عليه السلام بی بی دا غي ذهن کې دعوت دا انسانان دي او د انسان له پرده کول دي نو تروس هغه نخکار کړه او د حضرت ابراهيم عليه السلام دا کیفیت مخیتو چې د باندې دا کم خوف د صد وجنه راغلو کله چې جبريل وي مو ملائکیو حضرت سارا رضی الله تعالی عنها مخامخ قال ملائکونه بم ستر دي چې کوم خلکو نه ستر نه کیدا به دې پنځ ملائکی ملائکونه ستر نشي دکان کې دنه کی نه دا پردہ راکې دي بار سړی کوي چې دا دنه نه ته دامي دي سړی دا سړی نه دي واګه خبره وی سړی دا نمک پټ کا وی سړی دا کړي دي کدا استاد دي نو استاد یو دکاندار کو سالو کې نه دي پرام چې سړی څه ته باقاعده په دکان کې کینی نو هغه ته وایي دا پردہ راکا ناری نه دي نو دا څه شی دا امیدو سره دا ناری نه دي ملائکونه پر پردہ نه کیږي دا را مخامخ شو را مخامخ شو هغه ور زیر ورکی د څه شي زیر ورکی د حضرت اسحاق علی السلام زمونږ يهوديان یو جګړه دام دا چې هغه ذبیح الله اسماعیل علی السلام دی او اسحاق علی السلام اغای وی اسحاق ذبیح الله او مو وی اسماعیل ذبیح الله قران فیصله وکړه چې دا که شری یو پیدا کی اسماعیل السلام مکه پیدا شي قران فیصله راغله یوهو در څه یوهودیان کوم دا چلې مونږه چې ته کرکټ مې او هو دا عمران نه د د پلار پلار پلار غني کړه کابل لرا دا نیازی خان پښتو ته چې تراخ کی اغای بم دا ته راخل کو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خبر اوري نو حیران ده او مخ نه جواب ورکړي چې په داسې زمانہ کې به زما معصوم زمانہ پیدا کیږي زما د عمر ته وګوره دی خاوند ته مې وګوره ناشنا خبره ده ملائکه هیلم جواب ورکړي چې تاسو الله تبارک وتعالی قدرتونه اهل بیتو تاسو باندې سمو نور برکات دی رحمتونه دي اهل بیت دان در باندې الله خپل انعام کوي اهل بیت چاته وي حضرت سارا رضی الله تعالی عنها زمون دي او د شیعاګانو بل مثلا هم حل شو شیعاګان د جادي صدور کسان ثابت دي اغا حضرت حسن حسین علی او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها صدور دادي او پنځم رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځم تن پاک دراغیو نظریت دې انګو طرف ځی کنه ځای په ځای په کوډونو باندې او قبرونه یو شی جوړ کړی البته پنځن پاک داسې نه دي کړی د حضور صلی الله علیه وسلم بی بیان نه دا دې بیتو کې نه راوځي وای دا دې بیت نه دې بیان خلک دي قران خو فیصله وکړه چې سړی خزا دې بیت دا را فیصله وکړه او په نومه دا مثلا حل شو چې مهاجر المؤمنین نه وار دا سوتی دا اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی او چې دا اہل بیت کوم مقام دی هغه مقام ته دی الایاذ بالله دی بیان ته کم نسبتونه کوي خبر یې چې دی کم کم نسبتونه کوي په دلته نه فیصله غوړي حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دا گفتگو دا خلاص شو انا کا چته ځای په دوه اسمیره کې دغه ځای نه حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم امت دوه اسمیره بس کې مسافت داسی چلتو داسی چلتو ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ور سره په بحث چې تاسو نه تاسو کوم داسی او قوم پسې تاسو زه کپه هغه کې سلو پنځو شپې ته کسان مسلمانان وي تاسو په هغه کله الټا کوي به وی چې پدا کا کې لشن مسلمانان وي کله په الټا کوي ګوره د اسلام دومره برکت دی نه وی که پدا کې دو در سلور تن مسلمانان وي یو کور په دې مسلمانانو نه بولټا کوي وینا به بیا په دې لوط علی السلام کور شته کنه څنګه تاسو الله تعالی وی بس بس دا بحث پرې دا لوط علی السلام به نه لاړ شي مؤمنان به نه ردی دي او دای سره داسې کو دا فیصله شي امکان د دې نشته چې دا واپس شي بیا چې حضرت لوط علیہ السلام له دوی سي دا خیسته لکان دي کنه رول بیان یو واقع دي کای چې بهر جن کای له ګیا دی وبډه کړي چې وبډه کای دای را له دای پپا لوط علیہ السلام کور کم ځای دیکھیو نور تمنډا منډا را له چې بابا مل مان را له خیسته لکان دي دا قوم په خراب دي بیا مخ کې سو شو ا د حضرت لوط علیہ السلام واقع راځي من دې نه راز دې ورکو کړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد جاءت رسلنا الله تعالی قسمی طور دا خبر کوي چې خامخا راغلو رسلنا استاد زما هغه استاد چې خامار علی کلیو د پاره د هلاکولو د قوم د لوط علیہ الصلوۃ والسلام ملائک لوط علیہ السلام قوم هلاکه او چا تراله ابراهيم حضرت ابراهيم عليه السلام ترالو ځان سره راوړو بل بشرا زيره چې الله تعالی به تعالی زويم درکي او نو سيبون د دې زوينه الله تعالی درکي معنا دا ده چې تاسو ژوندۍ به الله تعالی دومره وګرځي چې کوم بچي درکړې دې بلوي شي دې بوادون کی داغنه چې کوم زه پیدا شي تاسو نو سه تر هغه زمانه به الله تعالی تاسو ژوندۍ وګرځي دا خو بشاره یعنی زیبا ملوئی گی ودن بکئی بچیان با اللہ تعالیٰ رکھے قالو سلامان اویدوی سلمنا علیکم سلاما السلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام تیتا الفاظ وہ صرف سلام عدل تر آگلے دے داد محاوری دا عربو پشان دے زماستا محاورم دا وزی علاقہ فلانی تا سلام کولو لفظ سلام ویقا سلام علیکم بیوی لفظ صرف دو سلام ویو سنوئی ناغی محاوری مطابق ورنداد السلام علیکم قالنو حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطه السلام جوابی ماغسی ورگچ وعلیکم السلام خو فرق دمردے ملائکو جملہ فیلیہ استعمال کری دا ابراہیم علیہ السلام جملہ اسمیہ استعمال کری دوارو کس طرح فرق دے دزمکی او دا آسمان فرق دے جملہ فیلیہ آقا یعنی بس هغه تاسو سره خبر اخلاص شي په خپل کې رضا ته لرنو نور به تاسو چې خپل تاکري می شروع کړو خو باقي تاسو نه کوي او جمله یې سمه چې استعمال شي رضا سي وی دا د دوام نه پاره لیک صاحب د پاره دی نه فعلیه په حدود تجدد دلالت کوي اسمیه په دوام استمرار دلالت کوي دا غیغه دعا د لیک صاحب ته پاره ده او د ابراهیم علی السلام دعا جمله اسمی سره ده لا فرض ته مسلمانۍ بیا خپل تفصیل کوي فما نبیسا مل مراغ دا بنی کل سج کرے کل دا کرے کل دی پر منڈا و حق اور تنیخ دا تا سٹون را تا مگر ابراہیم علیہ السلام اکار شو دی فما نبیسا درنگ پیر میں تا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان جا ابی عجل حمیر دغا دے رہے ہو خیر اس کلے شک یو بھو کی پاکا کی اگر میدہ کرا بھئی تے پور ریت کا یو گڑو پر کستا میدہ کرا بھئی دینا خبری ہے یله پور ته دوا خراب کیو بس هغه نقصان نه کوي دا روغو لري راو پر پته کوي او هغه څه څنګه اې دا واز دي دا سي پي دي تا دا سي پي دي پر هم تم ګورې ترې کې هغه طرف کې سوچ دا سي صرف چې هغه بالکل دا ته واز دي نه پي دي سي دي او تیار راو حضرت ابراهيم عليه السلام په هغه نه دي رايلو مخې ته ورته کې اپا کلار اور تکینا استاد تو آداب دادی چې تبدا تکینې ګوري بچلا مل مخرا کوي اور کنه کوي او دانا دا د کتون خان لانداز دی عربي څنګه چلو ایشان مینه پر ملک ته حق ته مان ولای کتاب ته وختکاری شماري فلم مارا ای دی همار کله چولی د حضرت ابراهيم عليه السلام لا سونه د دغه نو جوانانو انساني شکل کې دي لا تصل الیه چې دا نو وړاندې کیږي الیه دی خو خود ستیدا د مخ کیږي نه نکرهم ناشنایو گرندا این ناشنا و او جتا او مخصوص اکرام من هم ددوی نخیفتا یرا زلکی یرا راگلا خدا خیفتا دی یرا سشه دی چی کلا غط دا معلوماتو شو چی دا ملائک دی او دا دمر ملائک خود دی وجه نرازی چی پو دنیا کی دا سی اوکار کی گی چی اللہ تعالی دا غا پسند نوی ملائک رولی کی چلی رکی دا قلق تازاب دا پار دا قدس ابراہیم علیہ السلام دا سنا معلوم علم غیب فاللہ تا دے بلچاتا نیشتا تاسو سماوی چې ګوره په دغه ټین کې د ملائک مظهر د غضب او د جلال د باری تعالی الله تعالی غوسو دی قوم ته دا غي آثار د دې د مخمل چې دا په انسانانه اول ورته پته نه و روسي چې دا څه په غورو کتل کار دا خیرارو دینو خو په غورو ورته کتل نو دا په آثار بدل اباد روایت کړي چې دای تر داغه شری داسې دې ته نږدې نږدې کوي خو روایت مشهور نه دي دا یره د بشریت نو چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام یری دا یره د رحمت او د شفقت وا فکر دې ور سره چې ملائک رااله زما قوم باندې ته بېږي په بچا حضرت ابراهیم علیه السلام دا یره تبیول نو دې چې کله هغه اورته ورزول شو چرته سلف دخلې نه وتلو ملائک رااله د تاوند پارا اغه ته درخواست کړو اېته وځه ځه چاره پار چې دا کار کوم ما ویني چې کله په هغه موقع باندې چې تمام بادشاہ یو طرف ته ابراهيم عليه السلام بل طرف ته خوف زلکه ناراضي نو د دې درو ته نه وسنګ راشي خدای چې دلته کم خوف او يردا دا صرف ورته په دې بنیاد چې آثار معلوم کړي چې دا ملائکه په غضب دي او چرته کم قوم هلاکي چې زما قوم هلاکي ته بل هلاکي شفقت او رحمت دې چا سره د خپل قوم سره د خپل امت سره نزک ادا شي شخدا جواب کوي نور پسې مگر ده قالو چې کله هغه دا معلومات هغه ته وشو چې ابراهيم عليه السلام خو په دې وار خطا شو چې زما امت باندې عذاب راولي لا تخف عنا زمون نه مېریګا لا تخف عنا زمون نه مېریګا ولي ستا قوم پسې نه راغلي ان اورسلنا الى قوم لوط من را لګري شي هلاك د قوم د لوط عليه السلام ته اغه لپاره الله تعالی را لګلی تاسو ته فکر نه حدا مسله کولا نو کله چې د دین د غیر لری شو نو بیا مسله دا چې اوس حضرت ساره رضی الله تعالی عنها پردیشا ته ولاړو د من منو د خدمت لپاره ابراهیم علی السلام دی او دا ور سيزونو ور کوي دې لپاره ولاړه چې پتا ده کې چې دا هم ملائکه ملائکه نو قصه تر نشتا وامراته قائمه او بیبی د ولاړه ور سره پردینا نور اخکار شوا فضاحکت ندا خوشحال شوا وی خندل دا خوشحال اینا گنی مانی دی خوی او دمانا تو بیدا پس بانی خوشحال شوا یو پا دیٹی کی بانی چی کم خوف حراس مخینا و ختم شو یا فضاحکت دی تعجبو کدی چانا دا غفلت دا قوم دلوت علیہ صلات و سلام نا ذاحکت ممانا دا تعجب دی. تعجب کئی چی دا عجیب قوم دے الله تعالی ملائکه او لګل د دې د تپای نه پاره او تر اوسه انده سړی ځامن کیږي بیا په معنا دي چا سره تعجب سره دی خدا تعجب دي چانه دي د غفلت د قوم د لوط علی السلام نه چې دا دومره غافل قوم دی الله تعالی د عذاب د پاره ملائکه راوست راو لګل او لا تر اوسه پوری دی چې دي کنه په خپل سو ځان پوه نه دي او یاد ادا چې د دې خوشحالي په دی واچ د حضرت ابراهيم عليه السلام نا اغه خوف لري شو پدی باندې دا خوشاله وا او یو معنا د زهیکت حاضر ته فبشرناها زیر اور کومګه دیتا الله وی ما اور کوم ملائکه را دي ګری دي د اسحاق عليه السلام چې الله بزوي در و من وراء اسحاق اور رسول اسحاق عليه السلام یعقوب یعقوب عليه السلام نو سه زین نو سه دواړه تاسو بجوندي دا پرې زیر دي تاسو بجوندي نو سه به کولوي قالت تو حضرت سار رضی اللہ تعالی عنہ وی یا ویلتا حائے انسان آنو دا سے عادت تے چی کل دا سے او خبر ہو ری کرنا نبستن کے دینشی حائے حائے شروع کی دا موی حائے کم بخت ہے زمان آلی دو آیا زبزے گو مبچے وانا جوزن اور حال داری چیز بودھے نوے یا دے کنوے سال بودھے محاذا بالی شیخا او دا خاون زمان شیخ انده هم بودا دے 120 سال دے پدا سی وقت کی ان هذا پتا کی سردا ل شی ان عجیب دا کار عجیب دے خو پر اس پر سرا عادت دا اللہ تعالی تا سوچ کر نہ پر اس پر سرا قدرت دا اللہ تعالی تا قدرت دا اللہ تعالی بو اسی دے خو پر اس پر سرا عادت دا اللہ تعالی تا دا کار عجیب ولی دے عادت دا اللہ سنگو چکن دی جوڑے لاؤ داد بردی دا سبرا گا نا